Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, 8-19 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaz ama şaka la şaka. Oğlum var ya. Nasıl yüreğim? Niye insan diye espriyi patlattı adama. Vallahi öldüm zannettiniz herhalde. Sen bizden çok yaşayacaksın ha. Sen kesin, çünkü benim aklımda öyle bir şey vardı. Evet. Direkt canlı yayında kalp krizi geçiriyorum falan. Evet keyifli dinleyiciler. Bir nefes alalım. Aha Fahri, bir dakika. Aa, şaka gerçek oldu galiba. Kıpkırmızı oldu yalnız. Su getir bir dakika. Patlatayım ya. Ben çünkü ben yine de sana bir su getireyim Fahir, dur bir dakika. Allah. Ama çocuk düştü. Bacağım. Kırıldı mı? Aman. Şakalar. Ay dur. Kasıklarım. İnandınız ona değil mi? Ay inanmak da bir olsa ya. Kapıyı zorluyorum burada. Başka biri de kapıyı kilitlemiş, şak olsun. Çıkamıyorum. Ay bu benzin kokusu değil mi kapıda? Bakayım. Evet, benzin kokusu. Evet. Kahve zehir. Şaka. Evet keyifli dinleyicilerimiz, bu sabah 1 Nisan sabahı espriler ve şakalarla bombardımana hazırız. Hazırız da vallahi ben her gazeteye bakışımda bir şüphelenerek baktım. Çünkü bazı gazeteler 1 Nisan diye böyle garip haberler veriyorlar. Ondan sonra da 2 Nisan'da açıklanıyor ya. Ha. Her haber öyle olabilir. Hayır bak, dikkat et. Ben sana söyleyeyim. AKP'de babası öyle bir şey bekliyormuş. Şakalı mı lan? Böyle bir gerilim var. İzmirliler de onu bekliyor. Evet, nasıl mosmor olduk mosmor. 21 oy be. 21 oy dediğin nedir ki 21 oy? Yani hemen öyle 21 oy farklı olsaydı işler. Tamam anlayacaktım da. Nedir önce bir sevinirdi oy falan filan. O niye öyle oldu, ben onu anlamadım ya. Manyaklıktan herhalde, ne yaptı adamlar anlamadım ki yani. İşgüzarın biri büyük ihtimalle kulise bir şey yaydı. Ne oldu ben anlamadım, ya da hakikaten değişti mi, haber mi değişti? Herhalde içeride oylar sayılırken birisi şey diye çıktı. Birilerinin canı fena. diye böyle bir çıktı. Daha oylar bitmeden mi? Ne oldu yani? Vallahi ben de anlamadım ya. Nazar diyorum, biz çok konuştuk dünya. Evet hakikaten. Bizim gözümüz değiyor arkadaş. Kimden bahsetsek gözümüz değiveriyor. Ya bilmem kaç aydır çalışıyor abi İzmir bunun için. Biz bir gün konuştuk Fahir. Öyle deme Oktay. Bütün sorumluluğu da üzerimize almayalım. Tamam. Ben alıyorum arkadaş. Ben üstüme sorumluluğu alıyorum. Taşı elimin altına koyuyorum. 12 dakika yalnız bir sevinilmiş. Öyle bir şey var. 12 bayağı bir saniye. Bayağı uzun sevinildi canım. Tersten oku 12'yi. Yani oku derken rakamların yerini değiştir. Bravo. Değiştir. Bir. Kaç oy fark vardı? Vallahi Fahir Kabala gibi adamsın. Kibele gibiyim. Kibele gibi olmak istiyorum. Böyle o yüzden haberlere güzel bakalım hakikaten, evet, bugün bazı bakalım, gazeteler güzel bakalım, evet. Böyle bir işgüzarlık, bir espriler, bir şakalar yap. Mesela ilk haber, cepten mesaj yarı yarıya ucuzladı diye bir haber. Bak birisi yarı mesela şakala bu şaka diye çıkarsa fena, birilerinin canı fena yanacak o zaman işte. Gerçekten lütfen. Bugünden itibaren. Yok onun doğru olduğunu biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Şeyle ilgili o. Şeyler Türkçe karakterlerin, evet, Türkçe karakterler şey olması. Kullanabiliyor muyuz artık? Eskiden de kullanıyordun da bir parasını yazdığında 50 karakter yazmış gibi oluyordu. Evet öyleydi. O zaman Türkçe karakter kullanmadığın mesajlarının fiyatında bir değişiklik yok mu? Hiçbir değişiklik yok. Kullanırsan gene parasıyla mı? Evet, zaten hani onu anlayamadım ben soruyu. Türkçe karakterleri teşvik olsun diye. Yani artık sırf onları yazarak mesela Ç, P, Ç, T, I, I, Ö, yumuşak G. Şey yani. Ben mesela büyük I falan bunları kullanarak ben hiç soyadımı yazarsan kullanamıyordum o yüzden. Soyadı kanunu çıkalına kadar oldu. Ben kendi soyadımı kullanamıyorum. Bayağı oldu ya soyadı kanunu çıkalım. Ne yapıyordun sen şimdi, hala Tatar Fahir diye mi şey yapıyordun? Ne yapayım? Öğünç düşün. Öğüsüne mi yumuşak, hangisine para yetiştireyim ben? Öğüsüne mi, çeyesine mi? Doğru gerçekten. Mahvolmuş artık rahatsın. Adam. Ondan çocuk kredi kartı şeylerine ismini yazıyordu ya. Ben bakıyordum evde hangisi fahiş, dükkanın şeyi belli. Bütün sliplerde yazıyor. Ya her yere yazıyorum. Para yetmiyor ya fahişin dükkanında. Doğru. Kredi kartıyla kullanıyorduk biz harcamaları. Şimdi gibi. Kullanabiliyorum değil mi? Aynı bak. Tabii sonra... tabii. Ha. Kullanabiliyorsun abi. 3'e 5'e bakmayalım ondan sonra. 3'e 5'e bakma. O yumuşak G, sırf yumuşak G'den oluşan mesaj gönder. Cebinde para kalır. İşte en güzel mesajı verdim ben. Dur. Dur ben diyeceğim şimdi. Ay, ver bakalım. Bugün şaka gibi adamlarla başlayalım. Bunlar çünkü daha şeyler var ya. Bu sen dün birinden bahsediyordun. Aa, ayaklarını bele açanlar. Kim o? İmkansız hareketler. Yani, fandama hareketleri. Fandama. Slovakyalı bir manyak olan Milan Roskov'da iki tane elektrikli destereyi çalıştır böyle. Diye çalıştır. Ondan sonra bunları çevirmeye başla havada. Yarın bir gün Pınar Altun programında görürüz onu ya. Evet, şöyle kollar yok. Ben çok daha rahat faaliyeti de görebileceğimizi düşünüyorum. Nerede? Ses taklitleri. Elektrikli testere. Kapı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Radyodayız. Radyoda dinleyici bekler. Bekler, doğru. Bekler. Bir televizyonda. Mesela Pırasa'dan bahsediyorsun. Seyirciye o zaman Pırasa'yı göstereceksin. Radyoda da neden bahsediyorsan sesini çıkaracaksın. Sesini çıkaracaksın arkadaş. Ondan sonra bir tanesi öyle yapmış. Hakikaten 35 kez havaya döndermiş. Böyle diye. Hiçbir problem yok. Gayet güzel, kol bacak yerinde. Bir diğer arkadaşımızsa Almanyalı. Bunların hepsi aynı anda aynı yerde mi toplanıyor? İşte büyük fırsatı meczuplar, kaçırdık. Meczuplar fuarı diye bir şey mi var? Benim büyük ihtimalle ya. Öyle fuar falan vardır. Her ülkenin rekorlarla ilgilenenleri, bu tip şovları falan manyak oradan adam buluyorlardır yani. Çünkü nereden birbirini görecek bu işte ama bu adamlar da biraz şey... Yani bayağı kuvvetli kimyasal vereceksin bunları yok ederken. Koyacaksın onu ya da bunları böyle bir yerde sürekli bir parti havasında. Çevireceksin birbirine. Testere atanın testeresi havadayken öbürü gözünden süt fışkırtacak. Onun gözüne gel anam derken testere inecek, boyununu kesecek bunları falan böyle. Birbirine kırdıracaksın. Ama son kalan testereli adam mı? Ver arkadaş herifin beline sopayı. Bence yani... son sütlü adam... Bence de. Çünkü o biraz sinsi olur. Ya siz şimdi görmediğiniz için etkilenmediniz benim anlatımda. O memesiyle kiremit kıran kadın bence bunların en etkilisi. Bence memesiyle kiremit kıranla süt, gözünden süt fışkırtıran galiba birbirleri için yaratılmış bir çift. Tabii canım, sevmek için yaratılmış gözlerde sütler niye? Sütler niye, doğru. İkinci adam kimmiş falan? Abi onu ikinci sorayım. Adam da Alman Daşo. Daşo'da ne yapmış? Bir tane zopayı tut sen. Zopayı böyle bak sırtını duvara ver. Tamam. Eline zopayı al. Tamam. Evet. Sonra ayaklarını geri duvara değdir. Sonra bıdı bıdı bıdı bıdı diye tırman. Adam tam bir zopayla duvar arasında bir 90 bağlantı. Derece. 90 derece köprü. Ve sen öyle dur. Dur. O elinden sopa kay. İndirebilene aşk olsun. İndirebilene aşk olsun. Indira Gandhi. Adamın gözüne girsen o sopa. Ucu hadi elinden canım. Kay. Böyle buradan gırtlaktan gir. Buradan. Bak diye oradan çık. Ha, ve ölmemiş mi? Numarası bu muymuş adamın? Bu en büyük numaram oldu demiş. Giderek. Böyle şeyleri gülmek çok acıklı ama yani. Hak edene güleceksin arkadaş. Ya bunun anısı babası yok mu bu adamın ya? Yavrum in oradan, yavrum bak oradan şey. Hiç dememişler bizim küçük. Hayatımız Ali'nin peşinde bunları söylemekle geçiyor. Ali'nin kapılara tırmanmaya başladı mı? Hayır, başlamadı. Tamam. Sen tırmanır mıydın? Ben tırmanırdım ve bunu sadece ben yapabiliyorum zannediyordum dünyada. Koridorlara. Koridorlar, duvarlara böyle fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı diye tırmanırsın. Yaptın değil mi Oktay? Tabii canım, ben de yaptım. Yani. O küçük olduğum dönemlerde. Çok uzun süre hatta. Orada saklansam falan filan, böyle yemeğimi alıp buradan kaçsam benim evdekiler merak etse falan, hop diye. Çünkü ben oraya çıktığımda zannediyordum ki dünyanın sonuna ulaştın, artık ulaştım. En üst seviyeye geldin. Üst seviyesi yoktur zannediyordum. Bu adam öyle bir şey yapmamış işte, bu şu yaptığı şeyin enteresan olduğunu mu düşünüyor 90 derece? İşte ona enteresanlık uğruna yedi zopayı ağızdan, affedersin. Şov desen şov değil. Şimdi Las Vegas'a gittin diyelim. Orada... Bir de bir gazinoya gidelim. Buranın gazinosu meşhurdur diye. Bir adam çıkıyor. Vermiş $200 güzel masaya oturmak için. Bir adam çıkıyor. Hoppa zopa. Diye sopa. Ama pardon da karton adam diye birisi çıkıyor. Karton adamda müzik var, dönüyor. Bunda ne oluyor? Sopayı koydum. Tak tak tak tak tak. L oldum ben. L harfiyim ben. Huhu. Ya sen şöyle düşün Fahir. Tunalı ilmi de görsen bu adamı. Böyle 90 derece olmuş bir adam. Dönüp bir bakarsın. Adamın hakkını yemeyelim şimdi. Yok canım. Ne kadar bakarsın bir onu söyle. Robot adama baktığım kadar, orada var ya sandviçin önünde her hafta sonu duruyor. Sizin köşede de duruyor zannediyorum. Evet, sayılır sizin, o adam. Sayılır. Ben oradan de... aşağı yapıyorum. Sizin dükkanı. Sen de giysene bir robot adam. Ya robot hamburger adam. 9 milyon diye hareket edersin. Sen o bence o kadar çok adam harcadın ki Fahir. Hepsini değerlendirebilirdim bence. Vallahi bambaşka. Şenlik hava. Panayır havasında geçecekti. Dükkan değil, panayır adeta. Yeni dükkan açarsak adını panayır koyalım, olur mu? Veya festival. Aa, çok güzel bir şey varmış. Ne derler şimdi kafelerde? Elektrikli koltuk diye bir şey varmış. Şaka. Ay, hiç ummadığımız anda espriyi nasıl gümbür. Espriler gümbür. Tabii ki espriler şaka formatıyla geliyor bu sabah. Çünkü keyifli dinleyicilerimiz bu sabah 1 Nisan şakasının sabahı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalp insanlar, Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Şimdi Mersinli ne öğrenciler, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri en güzel performans sanatını icra ettiler. Biliyorsunuz performans sanatı dünya üzerindeki en önemli aktivitelerden birisidir. Benim performans sanatını anladığım şey bir takım adamların donsuz bir şekilde heykellere tırmanması. Mesela en güzel örneklerden biri Mersin'in Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de... Onlar herhalde güzel sanatlar okuduklarına göre heykelin kıymetini bildiklerinden böyle bir şey yapmamışlar. Yapmamışlar. Sütyen yakmışlar. Sütyen yakmışlar. Sütyen yakmışlar. 50-60 tane sütyeni hiç üşenmeden yığ. Ya bunu şimdi 20 yıl önce yapsan güzel bir şey olabilir de 2008'de. Bugün... Çünkü 1 YTL'ye sütyen var, ben sana söyleyeyim. Hem de hep naylon değil mi? Evet, kokuyor. Leş gibi kokmuştur yani. Ama affedersin, üstte kokacağına öyle yanarak koksun daha iyi. Doğru, bir kere kokar en azından. En azından bir kere kokar. Öğrenciler erkek miymiş hepsi yoksa karışık? Kızla erkekle. Kızla erkekle. Kızla erkekle, ama bu da performans sanatı olmasın lütfen. Şimdi ben gidiyorum zaten, otobüs biletimi aldım, Mersin'e gidiyorum şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne. Performans sanatı nasıl icra edilir? Performans sanatı bu değil diye bağırmaya gideceğim. Bağıracağım. Buradan biraz da donla gideceğim elimde. Madem yapıyorsunuz tam yapın bu işi. Yarım bıraktığınız işi ben tamamlıyorum dercesine. Ne güzel. Anlamak için ben soruyorum. Soracağım. Yine, kullanılmış mıymış bu çamaşırlar yoksa kullanılmamış mıymış? Kullanılmışmış. Yani giyilmiş, takılmış mı denir? Ne denirse. Niye kullanılmış çamaşırı yakıyorlar? Ben en güzel temizlik. Japonya'da satsalar ya. Oo, nünkiler biliyor musun? Orada ne, nasıl merak. Hastası çok var orada. Hastası çok. Valla hele ki bunlar ama... kabul etmezler çünkü bunlar genelde Çin malı ya. He. İç çamaşırı, onu pek Japonlarla anlaşamazlar, sevmiyorlar. Ama sen buradan hakiki pamuklunu giydir, gönder. Yani sen diyorsun ki sapıklarda Japon sapıklar. Şöyle Japon seks manyakları aslında son derece milliyetçi olduklarından Çin malı sütyen koklamıyorlar mı diyorsun? Aynen onu getiriyorum. Anlıyorum. Bravo. Bunu düşünerek mi söyledin? Yemin ediyorum çünkü temin hayır, onların aralarında husumet var. Husumet var. Doğru, doğru. Bakıyor, Made in China'yı gördüğü anda adam kokar. Hemen gidiyor, gidiyor ciğerlerini temizletiyor. Şey kokusundan değil, kullananın kokusundan değil, o naylonun ham madde. Çin kokusu. Çin kokusunu Çin temizliyor. Kokusu, evet. Böylece performans sanatına ayırdığımız köşenin de burada sonuna geldi. Ama neymiş şimdi yani bu performansın? Şimdi bu... kadının meta haline gelmesini mi eleştiriyorlarmış? Yok, hemen açıklayayım. O zaman ben... niye sütyen, sütyen? Olur mu? Memelere serbest özgürlük mü diyorlar? Hayır, öyle değil. Amacımız sütyenlerimizi yakarak 68 kuşağının hip hareketine gençliğe gönderme yapmak. Kaç tane yakılmış? Ben ona göre bir gönderme çıkaracağım. Gönderme başarılı mı değil mi? Kaç, ya yok. Kaç tane olduğu belli ben mi? Ben sana söyleyeyim. Yani normalde ne kadar sütyen yakarsan havalı olur. Mesela bu oda, bu stüdyo kadar bir yeri sütyenle doldur yak. Bunun bir esprisi olur. Yeri 10-15 tane sütyen atıp yakarsan bu biraz... ucuzluk olur, birazcık yani zavallılık olur. Ama sponsor bulamamışlar. Sponsor işte sütyen firmalarını arayacaklardı. Sütyen firması da şey ürünü olsa, yanmayan sütyen olsa mesela o katılırdı da öbürü niye katılsın? Saniyede yanıyor. Ha. Yarın öbür gün elimden sigara düşse. Demek ki yanar. Yanmayan sütyen de yanar diye bir film çekelim. Yaz. Sütyen de yanar. Yanmayan sütyen diye zaten bir firma bir malzeme üretiyorsa... o firma başka bir şey üretsin yani. Hakikaten doğru ya. NASA mesela. Yanmayan sütyen üretmesin. Olur abi, teflon. Teflon sütyen. Sütyen de bir numara. Tın tın tın tın tın. Hem böyle kalıplı. Güzel. Vurma memene Fahir. Ama bak sesleri gene yaptım. Tuğla. Bu sefer ateş tuğlalarını kırabilecek kadın. Öyle düşünmek lazım. O zaman Mersin'den Malatya'ya geçelim müsaade ederseniz. Buyurun efendim. Yurt içinden haberlerle Modern Sabahlar devam ediyor. Malatya Atatürk İlköğretim Okulu'nda biliyorsunuz kim hoca var, kim öğretmen? Mahmut Hoca. Orhan öğretmen var değil mi? Bilgisayar öğretmeni Orhan Altan 6 yıldır üzerinde çalıştığı programın yazılımını tamamlamış. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Vallahi Fortran'la falan yazdı diye ben çok üzülüyorum o adam. Öyle bir şey yapmış olabilir. Neyle yazdığı değil. Ne yazdığı önemli. Fahir demiş. Bilgisayar sınav programını yazmış Orhan öğretmen. Bundan sonra eğer bu program Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanırsa ve okullara yayılırsa bundan sonra kalem kağıt dönemi kapanıyor sınavlarda. Neyi kullanacağız? Ay çok saçma, dur heyecanlandım şimdi. Bilgisayar Fahir benim anladığım kadarıyla. Bir doğru. Dönelim. Adam doğru anlamış. Bilgisayar sınav programı dedim ya, herhalde oradan çıkardı. Fahir. Şifrenin girilmesiyle açılacak sınav programıyla. Hocam şifre ne? Hocam şifreyi alabilir miyiz diye sorardı. Vallahi böyle anlatılıyor. Şifre giriliyormuş ve sınav programı öyle açılıyormuş. Öğrenciler sınavdan hemen sonra aldıkları notu anında öğrenebiliyorlar. Böyle bir güzelliği var. Bilgisayar programı vasıtasıyla. Evet. Bilgisayar programı. Bilgisayar okuyor şeyleri. Tabii canım, anında. Bilgisayar değerlendiriyor. Ya anında. Ve de test değil. Dikkat edin. Peki orada çizim bizim olursa geometri sorusunu nasıl çözecek o çocuk? İlave şekil yapması gerekiyor. Nasıl yapacak onu? Abi kağıdın bir köşesinde. Mesela çok özür dileyerek ben cevap verebilir miyim? Ver. Mesela şimdi sen bilgisayar diye gözünde canlandırdığın şey hesap makinesi ya. Kendini şey derken düşün. Mesela bir fotoğrafım var. Ben nasıl atacağım bunu bilgisayara? Hatta biliyor ya. Ama şekilde nasıl çizecek? Hani çizemez diye korkuyorum o çocuklar. Düz çizgi çekemiyorlar yani. Orada cetveli yok, bir şeysi yok. Korkuyorum ben. Anlıyorum. Onu herhalde bilgisayar gibi bir şeyle halledebilirim. Bir şeyle onu halledebilirim. Ya kaldırma gazeteyi gözüme orada yazıyor İzmir'e eşek şakası diye. Ben de şurada Taraf gazetesini okurken Taraf gazetesinin ortasında galiba geç kalınmış. Baskı sırasında. Ne demişler? İzmir kazandı yazıyor. Hadi canım. Vallahi. Bir asaplarım bozuldu. Bir daha mı değişti şeyler falan diye. Ha değişti. Koca değişti. Sayfada müjde var. Bir de yan tarafta küçük kutu yapmışlar. Ne olacak? Bu da ne? Expo ile beraber. Bir yazıyor. 20 milyar dolarlar. Efendim orada satılmaya hazır. Arsız olanları. 5 katına çıkacak falan. 5 katı 15 katına fiyatları çıkacak. Şimdi artık maalesef mi? Maalesef. Arsa zengine. İzmir'de eski tarihi binalar restore edilecek diyor. O kadar işler acısı halinde binalar Kulesi var. Ben Eyfel Kulesi yapılacaktı diye biliyorum. Çünkü Paris'in zamanında Space Needle yapılmıştı Seattle'da da. Onun gibi güzel bir şey. Ege Kayacan, işte ben size diyordum ya, kordonda çıkacak. Gözleriyle şehri aydınlatacak. Sen projeye dahil olmadın ya. Ondan abi. Geç Milano 21 biz. Oy farklı kazandı. Baksa çocuklar 21 yanlış 21 oyu da herhalde ben gözüm kapalı alırdım. Bir dakika, kaç kişi vardı 21 oy? Yani şimdi i̇şte 500 hesapla, kişi de 21. 65, 86, 140, 151. 151. 151 de 21 oy mu? 151 nerenin koduydu eskiden abi? Bir düşün bakalım. 51 miydi yoksa? 151. 51 miydi İzmir'in kodu eskiden? 151 ne? Hayır. Hayır. 51'di ya. Ben o zamanlar İzmir'i hiç aramadığımdan bilmiyorum tabii. 151. 151 neresi mesela? 155. İsimdat. 154 falan. 151 nerenin? Bir düşün, bunda bir şey var, ben hissediyorum ya, bunlar denk geldi 12-21. Şimdi şu Da Vinci şifresini sen yazmadın Fahir. Şey olacak yani, 55 mi? Katil Samsunlu. Böyle. 42. Konyalı bir adamı. Hemen Konya etli ekmek salonuna gidelim, orada bir şifre bulacağız. Hesap geldi abi. Ne kadar? 35. 35 frank. Bir saniye, İzmirli birisi var mı burada? Da Vinci şifresinin yamanlığı diye de ben hemen öbür kitabı çıkarırdım yani. Hani son sayfada da şey verdim. Plakalar cetvelini verdim. Da Vinci şifresi, hepsini açıklıyorum. Son tane. Sayfa değil ya, ikinci kitabın arkasında yap abi. Orada. Veya küçük yapardım bunu. Olur mu canım, ben asker varsa o da oradan şafak takip etsin. Yardımcı şey çıkarsaydın, kitap çıkarsaydın ya, daha güzel olurdu. İkincisi hiç ticari kafa yok sende hiç. Doğru, sıfır ticari benim kafa. O yüzden yani. Expo'yu kaybettik işte, zaten. Expo Ali Veli Konya verelim o zaman. Ver çocuğum. Japonya'da gün geçmiyor ki bir robot üretilmesin, doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi ama bu robot farklı bir robot çünkü adı Dombik robot. Dombik mi? Japonya'da Dombik diye bir şey yok ki. Varmış abi. Dombiko olabilir. Japonlar insanların televizyonu açıp kapatmak veya zapping için verdikleri talimatları anlayan akıllı ev robotu geliştirmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun adı da Dombik robot. klima ve DVD kaydedici gibi cihazları da aynı zamanda çalıştırabiliyormuş bir talimatla. Yani Dombik robot diğer makinelerle aramızda bir şey mi? Köprü. Geçiş mi? Aynen öyle. İletişim kuruyorsun. Şey gibi düşün. Ara bulucu gibi. Bugün yani, klima ile aram bozuk. Bir dakika, İngilizcesini de söyle de falan çünkü aklımda o. Negotiator. Bravo. Aynen öyle. Mesela klima ile klimanın şeyi bozuldu, kumandası. Veya üşendin ya, bulamadın klimanın kumandası. Doğru. Hemen buna soruyorsun. Hayır, klimanın kumandasına gerek yok. O zaten kendi makine diliyle konuşarak tabii şey ki yapıyor. Hiç. Muhatap etmiyor seni ya. İtle köpekle zaten affedersin. Zaten sen hastası değil misin bütün kumandaları tek bir kumandada toplamanın? Evet. Bu seni 3 ay hayata bağlamadı mı? Büyük doğru, kumandayla. Onu, ya nasıl? Ben ondan istiyorum ya. Nasıl? Ben sana alayım bir tane, onun programlamasını da yapayım. Kolay bir şey değil ama usta bir elde hemen saniyesinde her şeyi oturduğun yerden kumanda edebilirsin. Gerçekten çok minnettar kalırım ya. Bunu işte bir yere basmadan yapabilirsin falan. Hadi ya. Sen çok güzel bir robotmuş. Çünkü o kumanda bazen uzakta bir yerde kalıyor. Hem Ali'ne de bir yoldaş olur. Yoldaş, yoldaş mı? O da salam ekmek mi yiyecekler beraber? Salam ekmek mi yiyecek Dombik robotla? Dombik robotla arkadaşlar. Komerat diye de. Zaten boyu da 21 santimmiş. Çok güzel. Tam Ali kadar yoldaş olur yani. 21 santim Ali'nin dörtte bir canım şurasına gelir. Hadi ya. Bunun tekerleği falan var mı? Var canım, yürüyor. Tekerlek ha, yürüyor değil mu? Abi bayağı ayakları var. Ayak mı tek şey mi? Ben ayak diye görüyorum ama bilmiyorum ayak mı ne. Şöyle bir şey bakın göstereyim ben de size. Şu Japon değil ödün yanındaki. Çok güzelmiş. Evet, o yürüyor. Yürüyor değil mi bu fik fik? Adım adım yürüyor. Çok güzelmiş. Çok güzel. Çocuğa alalım. Hem güzel dediğin gibi yoldaş olur, hem onun eğitiminde de bayağı bir katkısı olur. Telefonla acaba ulaşabiliyor musun? Ha? Robota mı? Hı hı. Mesela sen evde değilken mi? Evet, ben diyeceğim ki klimayı aç. Biraz şey olalım. Abi klima geldiğinde serin serin eve girelim diye. Ulaşırsın tabii canım. Klimayla DVD player'a hükmeden bir robot telefona hükmedemez mi? Haydi haydi hükmeden. Açar konuşur. Gerçekten. O bile arar. Geliyor musunuz açayım mı klimayı diye. Aramaz, eğitimliymiş. Eğitimli miyim? Eğitimli şey olduğu evlerden sabah araba yapmıyormuş. Sabah ondan önce akşam ondan sonra aramıyormuş. Aramıyormuş. Buyurun. Buyursunlar efendim. Buyuralım. Şimdi bugün 1 Nisan dolayısıyla bugüne kadar yapılmış yavan ne kadar şaka varsa onları son saatte, son saatte değerlendirelim. Peki son saatte değerlendirelim. O zaman size çok önemli, sağlıklı, uzun ömürlü ne yiyeceksiniz falan diye değil. 11 tane şık hareket var. 11 şık hareketi yap. 100 yaşını gör. Ondan sonra yat kalk bana dua et. Buyurun efendim. Yarın öbür gün gelirsin. Biz de çünkü 100 yaşına kadar 3 aşağı 5 yukarı yaşayacağız. Gelirsin biz de bir yalnızlık çekmeyiz, bir yoldaş olur en azından. Çünkü böyle hareketleri tek başına yapmanın anlamı yok. Bütün arkadaşların sapır sapır dökülürken. Ha. Yani zımba gibi, bir de donla çünkü yaşlılanmana rağmen dipdiri olduğunu ancak böyle gösteriyor. En güzel ispatı. Yani bir adam 80'inden sonra donla poz verebiliyorsa o adam insanlığın ulaşabileceği en üst mertebedir. En üst mertebedir, doğru. Şimdi 9 saatten fazla 6 saatten az uymayacaksın. Yani bu durumda. Abi o kadar 7-8 karışık ya. 7 veya 8 saat uyu, gel bana teşekkür et. Kalk yüzüne tükür Fahir'in. Benim anladığım kadarıyla o. Ha, yani ben bir süredir tükürtmedim ya. Çünkü yani cümleye böyle başlayınca gel bana deyince nedense gidip Fahir'in yüzüne tükürelim diye bir içimizde bir his var. Ya benim içimde var. Ha, bir yanlışlık olursa gel tükür. Yoksa gel bir çayımı kahvemi içersin. Seni ağırlarım en güzel şekilde. Devam edelim. Hı. Şimdi Oktay, senin lenslerin var. Var, doğru. Değil mi ablam? Güzel. Gizli dört göz. Optik. Neyse. Şimdi sen ne yapacaksın? Lenslerini ne zaman takıyorsun? Duştan önce mi, duştan sonra mı? Ne duşu ya? Duş alıyorsun değil ne mi? Ne abi, bu çamaşır mı? Niye çıkarayım? Duşta çıkarsam ben nasıl yıkanayım? Onu ben bir söyleyeyim. Ya işte bak, büyük hata. Herkesin en büyük hatası, duştan önce lens takıyorlar. Duştan sonra takacaksın. Güzelce vücudunu yıkayacaksın. Benim geçen gün gazetede resmim vardı. Duştan önce lensli, duştan sonra lensli diye. Gördünüz mü onu? Böyle çevirince farklı bir şey görünüyor. Ha, şarap iç diyorduk ya biz. Hı-hı. Aynen devam. Ben bu şarap içmenin böyle pohpohlanmasını anlamıyorum. Yarın öbür gün patlayacak bu. Nasıl şimdi sigara endüstrisine karşı bir şey varsa? Şarapçılık. Ya şarapçılık nasıl böyle sinse sinse her sağlık tavsiyesinin içine iki kadeh şarabı nasıl sokuşturuyorlar anlamıyorum ben. Ya çok güzelmiş ama. Yani çok güzelmiş. İçindeki bir madde. Ne maddesi olduğu bilinmiyor. Ya muhakkak güzeldir de hiç içki içmeyen, içki içen adama diyorlar ki şarap içecekseniz iç. Şarap için. Tamam. Hı. Hani onu anlayayım. İçki içmeyen adama zorla şarabı iç iç. İç hoşuna girecek. Olur mu? İçtiği böyle şarap mı içiyorsun? Viski içen adam mesela tam böyle keyifli keyifli içecekken bir tane adam geliyor bardağı frong diye vuruyor, şangırt diye gidiyor. Onun şokunu yaşarken bir kadeh uzatıyor. Bak ne kadar güzel. o şoku yaşadı, o adrenalin yükseldi, sinirlendi, ne olduğunu anlamadı. Şarabı aldı, içti, sakinleşti. Doğru. Sakin sakin oturup çekirdek yiyen adama geliyor, çat diye çekirdekler, bütün çöpler yerlerde. Ne yaptın kardeş falan der. Hop şarabı. Şarabı veriyorsun eline, tutuşturuyorsun. En güzel ne oldu, adam sakinleşti. Bu arada hakikaten çekirdekle şarabı da denemeyin. O çirkin bir kombinasyon olabilir. Şimdi brokoli. Yemin ediyorum brokoliyi öyle yiyin, böyle yiyin, çiğden yiyin, aman şöyle yiyin diyenler varsa hiç bir daha kafalarını yormasın. Haşlayacaksın. Brokoliyi muhakkak. Sık limonu ver yansın. Haftada bir muhakkak brokoli yediğin zaman var ya, yemin ediyorum hiç. Hayır, o kadar sinirlerim bozdu ki. Pazarlamacı gibi anlatıyorsun ya. Gerçekten şimdi ya. Brokoliyi alıyorsun. Yapmıyorsunuz. Haşlıyorsunuz. Sanki böyle vallahi gidip brokoli alıp haşlayasım geliyor. Hiç aklımda yokken ya. Elektrikli süpürgenin filtresini değiştirmeye gelmiş gibi anlatıyor. Elektrikli süpürgesi satmaya gelen adam gibi ya. Neyse ama sen rahat ol. Sen nasıl anlatabiliyorsan. Mesela omuriliğinizde rahatsızlık var. Ne yapıyordunuz? Hemen senden gelip omurilik alırım. Yok. Çiğnetiyordunuz efendim, kimisi bel çektiriyordu, kimisi neler neler, ne hareketler. Ben böyle bir inşaatta bir numara görmüştüm, onu aramıştım bel fıtığı diye. Onları yapmayacaksınız abi. Yapmayacağız. Yapmanıza ön bağlanmayacağız. Ben size söyleyeyim, yapacağınız hareket beyi, dik duracaksın. Tamam. Dimdik yani, hayatta nasıl dik durun lan böyle. Ha böyle mi duracaksın mesela, hayatta bir şey oldu, üzücü bir haber efendim söyleyeyim, işler aksi gidiyor. Yığıldın. Hayır. Ben orada bir ses düşünün. Yanında bari dik otur. Bak. Dimdik kaldın. Evet. Ali Veli Konya mı diyor o ses? Yanındaki. Ali Veli Konya ne demek? İşte o default şey. Ali Veli Konya. Niyeyse Konya'lı bu çok oluyor. Ne şey mi? Askerde. Derler, ki, askerde ilk söylenen şey tekmil işte. Tekmil vermenin örneği mi? Evet. En çok verilen örnek. Buyurun Fahir Bey. Spor. Bugüne kadar bildiğiniz bütün yavan sporları bir kenara atın. Yanlış. Ne yapacaksın? Top sektireceksin. Ne demek o? Top sektirmek. Abi bu adam nasıl top sektirecek şimdi, benim asabım bozmaya gelin. Niye ben sektiririm? Oğlum sektirir lan. 3-5 ben sektirirken topu gördüm. Futbol topu canım. Balon olmaz mı? Ben balonla yapıyorum. Ali balonla başla. Başla. Güzel. Bravo. Balonla başla. İyiydi, yavaş yavaş topu atır. Neresiyle sektirecek? Onu da bir netleştirelim. Neresine lazım. Denk gelirse omuz, bak. Omuzdan alacak. Kafaya, göğüste yumuşat. Ayakla tak tak tak. Ne yaptın? Sağlıklı yaşamın en güzel hareketleri top sektirmek. Hiç saçma sapan koşayım. Futbolcuları görüyorum ben bazen, top sektiriyorlar antrenmanlarda. Demek ki bunlar tamam işte, bildiğin şeyimiz zaten. Bildiğin şey. Bunları yap, ondan sonra gel bana teşekkür edeceksin. Ne zaman? Bir zaman sonra. Yani bundan 60 yıl sonra. 60 yıl sonra diyeceksin ki Faiz'im eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. O gün bu lafları etmeyeydin, ben bugün şimdiye çoktan Nanaykent'te dubleks dairemde oturuyor olurdum. Evet Oktay Beyciğim. Ben bir uyduruk bir haber vereyim müsaade ederseniz. Son haberimiz olsun. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre günümüzün yeni hastalığı ortaya çıkmış. Hakikaten ama böyle şeyleri ara sayfalarda buluyoruz. Modern sabahları ucunda kıyısında veriyoruz. Sonra herkes onu konuşmaya başlıyor ya. Şimdi bu cep telefonu çekmediği zaman. Antenini açacağım telefonu, böyle eğer anteni varsa, yoksa. Antenini açacağım dedin. Alcatel diye bir firma kalmadı. Bir tek onlarda vardı. Hayır, anten dediğin şey. Şimdi cep telefonu kullanıcılarının %53'ünde bu hastalık varmış. Hmm. Bu stres kaynağı. Hangi stres anlamadım ben. Cep telefonu çekmediği zaman insanlar strese giriyormuş abicim. E doğru, bizim evde hala çekmiyor ya. Bunlar bütün stres, çocuk nasıl stresli yaşıyordur, o büyüyordur. Çekmiyor yani. Çekmiyor. Çocuğun ilk lafı o. Çekmiyor evden ara. İlk bunu söyledi. Ne anne ne baba. Ya. Ve bunun bir adı var bu hastalık. Bu arada Remzi Oğuz mahallesi de direniyor şeylere karşı. Sen ne gördün? Sizin evin oralarda şeyleri var. Ne mahallemde ya? Elini çek falan diye. Baz istasyonu gelmesin diye. Hadi ya. Takacak yer mi bulamıyorlar Remzi Oğuz mahallesine? Ya takmasınlar diyorlar. Takmasın. Remzi Oğuzlular. Remzi Oğuzlular. Neresi oluyor Remzi bir Oğuz? Bir kampanyada Remzi Oğuzlara ben... Biz Remzi Oğuz değiliz. Benim eskiye mesela Remzi, sen Remzi Oğuz olmalısın. Yok, güven evler diye geçiyor bizim muhtarlıkta. Yok yok, Remzi'sin sen. Yok, tabii Remzi canım, güven evler diye geçiyor. Yok yok. İstersen onu çay içerken konuşalım. Abla Remzi Oğuz'dur. Şimdi bu stres kaynağının bir adı var. Vallahi ne kadar muhterem bir adammış bu Remzi Oğuz. Koca mahalleye adını vermiş. Herhalde çok Remzi Oğuz ki. Bence o bir apartmanın yöneticisidir abi, ben sana söyleyeyim. Şimdi burada Remzi Oğuz ismi. Bir halk kahramanı çıkacak şimdi. Abi Remzi Oğuz diye bir halk kahramanı vardır olur mu? Vardır canım. Niye? Tunalı Hilmi var. E tamam, Tunalı Hilmi. Tunalı Hilmi. Ama ona koca ana caddeye mesela vermişler. İzmir'de yok Tunalı Hilmi diye birisi. Ara sokağa verilmiş Remzi Oğuz diye. O da Tunalı Hilmi'nin arkadaşlarından. Ona da adını verelim Remzi Oğuz diye. İyi hadi bakalım. Buyurun efendim. Son şu. Hastalığın ismini söyleyeyim de gideyim ben. Nomofobi. Nomofobi mi? Nomofobi. Evet abicim böyle bir şey. Yani şey İngilizce şey ne acaba? No more phobia. Artık korkmak yok gibi. Yok. No more phobia. No mobile phobia diye böyle iğrenç bir şeyini böyle bir kısım harfleri alınarak. Nomofobia. Ama bu hakikaten şey olacak galiba. Şey gibi. Biz burada uzun süre konuşuyoruz. Metroseksüel, metroseksüel. Sonra bir daha konuşmadık ya. Bunu en baştan konuşalım da bir daha konuşmayalım. Öyle şey için. Gibi bir durum yani. Sen görevimizi savmamız adına. Aynen öyle. Gündeme getiriyorsun. Bir kere verdik. Gündem oldu mu? Oldu. Şey ne derler? Yarın öbür gün birisi şey diyecek. Ay yalnız benim nomofobiyam vardır. Orada çeker değil mi telefon? Ha, gel ben sana o nomofobinin en onu... güzel tedavisini şey yapacağım. Gel, çok güzel, gel bakalım sen benimle. Baz gel. İstasyonu var. Bak ben sana göstereyim diye. Gel şu kutu. Orada nomofobinin ilacı belli. Yandan tedavi. O zaman çok teşekkür ederiz. Hay hay. Önümüzdeki saatte esprilerle şakalarla 1 Nisan'ı doğruğa çıkaracağız. Ama nasıl bir doğruk? Gül Allah gül, gül Allah gül. Yerlerde sürünmeler. Efendim katılıp ufak ufak biraz belki alta kaçırmalar da gerçekleşecek. Çok hoş ya bak şu anda. Kahkahalar sırasında kendimizi kaybediyoruz hepimiz. Three Doors Down, It's Not My Time radyomuzda. Hemen ardından da Selim'den en son gelişmeleri alacağız radyomuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah tekrar... Şakalar. Yapıyorum ya. Ay. Dur şu titremem geçsin de öyle devam ediyor program. Ay dur vallahi bir dur bir su içeyim ben gene ya. Dünyanın en yavan günlerinden biri 1 Nisan. Daha yeni başladık da diyebiliriz 1 Nisan için. Daha sabah gün içinde şimdi, ne şakalar ne espriler. Ben demin böyle bir kendi kendime bir rahatsız bir güldüm ya. Evet ne düşünüyordun ne ya geçiyordun? Ya düşünüyordum değildi. Şimdi özellikle öyle liselerde falan olan arkadaşlarımıza hani bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Geç kaldın. Onlar şakalarını zaten bir hafta önceden hazırladılar. Şimdi yani, şu anda kızlar erkek kılığına girdi. Erkekler etekleri girdi. Işte sınıflar değiştirildi. Öyle şakalar olmuyor liselerde ya. Ya. Kızlar erkek kılığına, erkekler kız kılığına girer mi ya? Ya bizim zamanımızda olmuyordu da şimdi giriyorlar Oktay. Şimdi giriyorlar. Ya bizim yaptığımız bir şaka daha doğrusu böyle bir gerizekalı bir planım vardı benim de. Sonra çok canlar yanmış. Ben onu bir uyarı niteliğini yani içimi mi döküyorsunuz? İçimi dökmek istiyorum. Böyle hani sınıf değiştirme falan artık o dönemde de bize nasıl yavan geliyorsa şöyle bir fikir atmıştık işte. Ne yapalım ne yapalım çok güzel bir fikrimiz var. Şöyle bir şey yapalım abi. Böyle sınıftan herkes hipnotist olmuş gibi birer birer çıkmaya başlasın. Hoca böyle bir şey diyecek. Hiç kimse dinlemeyecek. Biz çıkacak gidecek. Üçüncüsünde yalnız Sanki sadece konuşan bir insanmış gibi davranıyorsun öğretmen. Yani işte eli kolu ve cetveli de olan bir insan değil mi? Ya eli kolu cetveli de vardı. Hocayı da itinayla seçtik. En bunu hani kaldı Munis olanını seçtik. Ondan sonra tabii ben de şey diye düşünüyordum. Nasıl da kimse yapmaz. Niye yapmadı falan diye en fazlasından konuşuruz yani çok gülecektik falan. Ama onun şeyini yaşamak da stresini yaşamak da zevkli. Oturuyorsun kim hani önce birilerinin çıkması lazım onu bekliyoruz. Aha. Sen tut bizim kızlardan bir tanesi. Çıktı bunu, mı? Çıktı. Onu gören bir öbür kız da çıktı. Biz kaldık abi böyle kalkamadık. Biz 7-8 kişiydik. Hiçbirimiz kıpırdayamadık böyle. Çünkü adam bir şey oldu. Dur nereye gidiyorsun? Dur falan diye. Ondan sonra böyle bir delirdi adam. O delirince biz hiç beklemiyorduk böyle Munis diye şey yapınca. İşte Munis değilmiş yani yanlış adam seçmiş. Adam bir delirdi. Biz böyle bir pıstık. Pısık böyle pısık pısık otururken. Ondan sonra arkasından çocukları gönderdik. Sonra kızları disipline verdi. Biz böyle bir anlatmak için bayağı bir şey yaptık falan. Hocam şimdi şöyle ne diye anlatacaksınız? Biz de yapacaktık o şakayı. Şimdi biz şaka hocam yani 1 Nisan ya bugün falan diye. Neyse adam bizi bitirdi ama hakikaten bitirdi. Biz dediğin sınıfta kalanları mı kızları mı? Bizi hayır, önce bir bizi bitirdi biz sonra gittik canım. Yoksa adamın çete oluşturmaktan şey, mı? Ha, çetenin şeyleri olarak hocam işte böyle bir şey düşünmüştük komik olur diye düşündük ama sandığımız kadar komik olmadı diye açıklarken adam tamam dedi sizi de ekliyorum dedi madem öyle açıklamanızı orada yaparsınız falan diye. Biz hakikaten bir şey olduk. Sonra adam yani hakikaten günün sonunda bizi saatlerce strese soktuktan sonra şeydi şaka la şaka diye nasıl var ya işte ondan beridir o Mahmut hocanın Ölmemiş olmasını da bir şaka olarak görüyoruz. Evet, bunu da paylaştığım için çok teşekkür ederim. Ama burada en kötü durumda kalan siz misiniz yani? Yani evet. Sınıftan çıkmayanlar. Evet. Hem çıkmıyor, hem arkadaşa karşı bir mahcubiyet var. Adımız pısağa çıktı ya. Hem de bir günde olsa disipline gitme şeyi değil mi? Cezası. Disiplinden de niye korkuluyor onu da anlamamış. Ama o şey ya. Kavramı gibidir. Disipline gitmiş. Cehennem kavramı gibidir. Disiplin şey. Neresi zaten? Nereye gidiliyor? Ben harita odasının yanında bir oda mı disiplin? Öğretmenler odasında masaları mı değişik diziyorlar? Böyle kapılarda bekliyorlar. Ah ah ah falan diye içeride böyle. Ben herhalde öyle bir yer diye tahmin ediyorum. Disko sizin. İçeride işkence malzemeleri falan var. Hocalar geliyorlar üstünde izmarit söndürüyorlar falan diye düşünüyorduk. O yüzden bugün yani hele şu aralar disipline gideceğini düşünen çocuk şey diye düşünüyordur. Disiplin ÖSS puanıma etkili oluyor mu diyordur. Olmuyorsa da buyurun beraber gidelim. Veya giderken bir tost alalım da orada aç açına durmayalım diye bakıyordur olaya. Vallahi öyledir. Doğru. Ya orta öğretim başarı puanına etki edecek bir şey değil o. Herhalde. Değil mi? Herhalde derken şu kadar eğitim hayatı aldık. Bir kere disiplin. Benim bir uyarım var yani. Ağız tadıyla bir kere, o da yazılı bir uyarı yani. Düşün. Sarı zarf dediğim. Sarı zarf almışım. 20 yıl içinde ala ala bir sarı zarf almışım. Sizde ne var? Yok. Bende de var canım, olmaz mı ya? Ne var abicim? Benim şiddetli sözlü uyarı var soba borusunu düşürmekte. Ulan şiddetli sözlü uyarı olmuyor. Ben dayağın hasosunu yemişim. Benim de takdirler ve teşekkürlerim var. Evet. Bravo. Dosyalar ve dosyalar. Benim o zaman ilk dayağımı söyleyebilir miyim ben? Oktay, o zaman öyle söyleyeyim. Söyle. Kaya Okuyaz. Daha fişlerde ilk dayağı yedim ben. Kaya Okuyaz da Kaya'yı yaz arkadaş, yazdım. Maşallah beton gibi orada duruyor tahtada. Oku. O gelmiyor aklıma. O'nun nasıl bir harf olduğu konusunda. Öğretmenim hatırlıyorum, hatta böyle yapıyordu. Böyle o bak çocuğum dudaklarıma bak. O bak erkek bunun şekli. Erkek miydi kadın mı ya? Kadındı. Yani. Ben ama ne kadar çirkin bir görüntüymüş kadınların. Niye aklına gelmediğini ben anlıyorum. Yani. Ben ama o durumda hipnotiz olmuş gibiyim böyle hani. Öğretmen o yapıyor ama o böyle vın vın vın vın vın döngü içerisine, ben böyle şey halde duruyorum. O esnada böyle vop şop işte milli eğitimde aldım. O da Kaya da değil. Bir dakika Kaya'da. Ya O'yu gösterirken bir yandan da öteki elle mi geldi yoksa O'yu gösteren parmak? Tabii elle O da geldi, öbürü de O derken meğer orada sayıyormuş. Döndürmüş 3-2-1 kız aldırıyormuş oradan. Bir sen çakmazsın ama nasıl? Ondan sonra benim belagatım mı açıldı, zihnime bir şeyler mi oldu? Nasıl yazıyorum hadi? Her tarafa O'lar. İçime cin girmiş sanki. Durduramadılar. Elinden çıkmış sahil. Başka bir şey Kaya sanki. Kaya topu at Ali gel. Ulan Kaya seni var ya. Süt. Şerefsiz Kaya. Nerelere? Ondan sonra ben ilkokulun duvarlarına şerefsiz Kaya. İntikam maçı olacak. Neler neler yazdım. Sonra bütün hep kireç. Top Kaya yazmaya başladım. Ya işte öyle. Yani koca eğitim hayatınızda Ege Kayacan senin bir tane bir sopa, bir dayak, bir şey olsun. Dayak var canım. Dayak var herkes gibi. Bizi de dövüyorlardı. Şiddet mağdurusun. Anlat çocuğum. Biraz da şu pırlantaları dövelim diye. Yani öyle çok şey hatırlamıyorum yani. Özel olarak da. Dövül, uzun uzun değil ama. Arada kaynadı. Tabii ki şaka şaka diye yedik yani tokatları. Hadi ya. Vay ama be. İlkokulda daha fişler sırasında yoktu yani. Ya ben fişler sırasında. Ben birinci ayda yedim. Bir iki kulak çekilmesi vardı. Bir mi ikinci ay mıydı neydi? Çok güzeldi ama. Sen İlki heyecanlandığın için yemişsin Fahir. Yoksa ben biliyorum. Yok seni. Canım heyecanlandım. O'yu bilmediğin için değil. Angutluğumdan canım. Bildiğin angutlum ben. Sınıfın o kürsü şey var mıydı? Kürsü değil de o kürsünün yanında böyle yüksek bir şey var mıydı? Ha, tamam. Oraya çıkarıp mı? Oraya çıkınca sen heyecanlanmışsındır. Ben size söyleyeyim. Heyecandan değil. Bak o zamana kadar benim hani böyle mesela bazen elektrikli cihazlarda fiş yerine takılmaz da mesela işte monitöre görüntü gelmez ya. Bir şey uğraşırsın gelmez, bir şey olur. Basittir, onu yerine oturtursun tık diye. Aynı öyle bir şey. O tokatla beraber benim bütün taşlar yerine oturdu. Hayır ondan... peki bugünkü gibi konuşmuş olabilir misin sen O harfini yazacağın yerde? Nasıl? Hocam şimdi O yani O İngilizler O yeah! dedikleri O falan diye böyle lafı uzattığın sırada mı geldi acaba? Yumruk ağzına. Ya yumruk mu? Yumruk derken aşk olsun. Valla şimdi kere hocam demiyordun değil mi? En başta bir onu düzelt. Hocam daha birinci sınıfta canım. Teyze diyordum ben zaten. Teyze mi? Ne teyze? Teyzeciğim ben bunu bilemiyorum. Biraz daha börek alabilir miyim diyordun öğretmen. Valla ilk ben teyzeyle başladım. Sonra öğretmeni anca geçinceye kadar. Az yemişsin sen dayağı. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ondan sonra ben de gittim orada bir kafa. Ay mikrofon açık kalmış. Oğlum vallahi bak başımıza iş geç çok güldük bugün. Kesin ya bir vallahi, şey olacak. Kesin evet, bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Arka arkaya yani hay, neye şaşıracağımı şaşırdım ya. Oh. Yani bazen bir kısmı 1 Nisan bir kısmı da gelen. Oğlum var ya her gün sanki 1 Nisan ya. Bize var ya deli gibi bir şeymişiz bizim hayatta. Acayip bir şeymiş ya. Dışarıda Burakçı'nın yaptığınız gördünüz mü? Gördüm ya. Yani nereye yaptım ya? Keyifli bir şey mi yaptım? Kabahatini yiyor ya. Koymuş böyle şey diye. Ben dedim ne yapıyorsun kabahatini? Meğer bazı böyle bir şey almış onu kabahat şeklinde. Ya, çok tamam yeter ya yeter. Yani şimdi ben herkese uyarıda bulunayım da geçen senelerde vardı bak uyarılarımız dikkate alındı. Bugün Kızılay sokaklarına çıktığınız zaman Kızılay'a gidin şehrin çeşitli yerlerine gidin öyle tuhaf tuhaf kıyafetler giymiş Alman askeri üniformasıyla dolaşan birine rastlıyor musunuz? Rastlamıyorsunuz. Neden? Önceki senelerde çıktılar. Gerekli uyarıları, ikazları yaptık. Dikkate alındı. Bitti. O evet. Bir artık bir şeydi, bir dönemdi. Kapandı o dönem kapandı. O yeni çağ açıldı. Bugün bakalım ne şakalar bekliyor bizi. Şimdi ilk başta o şakalara geçmeden önce neden 1 Nisan abla diye sormak istiyorum ben müsaade edersiniz. Yalnız bugünün gazetelerine bakıp da herhalde 1 Nisan haberidir diyebileceğiniz bir şey var mı? İşte hepsini verdik. Herhalde içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle bu tip şakalar çok açık değil Türk basını. Şu anda özellikle. Diyebiliriz değil mi? Evet. Hassas bir döneme geçti. Şakalaşacak durumumuz yine yok. Yine bir teknoloji haberi falan filan vardır. Belki biz kaçırmışızdır bir yandan da. Hiç öyle bir şey de vermemişler vallahi. Yok değil mi? Bir o dombik robot vardı. Bir onu da verdik sadece. Şimdi 1564 yılında Fransa'da yılbaşı 1 Nisan. Kent değiştiriliyor 1 Ocağı. Ablam evet. Kaç yılında? 1564. Bu yalanlıkta 1564 yılından itibaren 1 Nisan'ı hala sene başı olarak kabul etmeyi sürdürenlere yönelik yapılan bir espri. Şey, espri. Evet. O yıldan beri de işte çeşitli şeyler yapılıyor. Neler yapılmış? Fahir Bey buyurun. Ki bence yılbaşının 1 Nisan'da olması çok daha mantıklı. Çok güzel. Neden hocam? Yani çiftçi mantığıyla bakarsan bahar geldi diye düşünebilirsin yani. İşimize koyulalım artık falan diyor. Ege Kayacan'ın olayı. Şimdi de kışın ortasında ne oldu yani? 1 Ocak oldu. Kuzeyi var, güneyi yarım küresi var. Niye öyle düşünüyorsun şimdi abla? Öyle değil. Genel olarak şey diye düşüneceksin. Genel olarak kuzeyde yaşıyor. Kuzey, kuzey yarım i̇şte küre diye düşün. Doğru söylüyor. Hmm. Sen mevsimleri say bakayım Fahir. İlkbahar. Hah bak. Neyden başladın? İlkbaharına. Esprisi burada. Doğru. Bundan sonra ben de 1 Nisan'da kutlayacağım yılbaşını. Şu anda şey diye başlamıyorsun. Için... Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar diye. Öyle başlama yok. Doğru söylüyorsunuz. Zaten kışın bir ayı bir önceki senede öbür ay Ocak, Şubat'ı öbür yaman sene. Yaman bir mevsim. Saçma sapan. 1 Ocak ne oldu 1 Ocak'ta yani? Hiç. Ne oldu? Soğuk bir şey ama ya o da onu... o güzel hareketi yaptığın zaman o da 24 Aralık. O da 24 Aralık. O doğum da öyle değil. O da değil. O doğumdan bir hafta sonrasını kutlama diye bir şey de yok. Hani var... 40'ını kutlasa anlaşılır da 40'ı çıkar bebeğin çünkü öyle bir şey var. 40'ı diye bir şey yok. Diş buğdayı. Bebeğin 40'ı vardır. Aa, bebeğin, çıkarırsın diye. Bebeğin 40'ı var da. Ölünün de 40'ı vardır. Ölünün, bebeğin. Yedisi. Bir de bir şeyin 7'si var. Ölünün... Mesela Manita'dan ayrıldın. Onun 40'ından sonra ilk kez yeni bir manitaya yönelebilirsin. Öyledir adeta. Çok büyük bir... Ayıp mı eğer 38'de yönelirsen? Yo daha önce toparlarsın herhalde kendini. Ne oluyor falan diye eski manitaları gözden geçir. Şu zamanında bana bakıyordu falan filan diye. Onun toparlanması falan filan. Peki 24 ile 38 arasında fark var mı? Rakamsal olarak. Toparlama mi? Açısından. Yok 24. günde mesela yöneldi. Hocam 7'si diye bir şey var ama ya siz beni... 7'si de var. 7'sinde ne oluyor? Var. Yedisinde de neyse. Yedisinde son kasmalar var. Son... İlk 7 gün bir kasılır. Ha. Cep telefonu mesajları, doğru. Eski mektuplar. Geçen gün bilmem ne dinliyordum aklıma sen geldin. Ha. Efendim beraber gidilen bir filmin DVD'sini kapıya bırakmalar falan. Bu yamanlıklar 7 gün kabul edilir. Ondan sonra gerçekle yüzleşme. Doğru. Ve ondan 40'ının çıkmasıyla beraber de. Ya bak hayat aslında var ya o kadar zor değil. Her şeyin 7'si var, 40'ı var. Yani birkaç rakamı aklında tutacaksın. 24, 7, 40. Aslında ben dün öğrendim. 14'ünde de mesela 5 santime kadar görebiliyormuş bebekler. Buyur canım. Tam olarak ondan bahsetmiyor muyuz? 5 santime kadar görmek. 5 santim önünü görebiliyormuş. 14 günlükken. O çok iyi. Vallahi ben Halil'le konuşmaya çalışıyordum. 14 daha yeni doğduğunda. Hı. Baba şimdi bir şey söylemek istemiyorum çünkü önümü göremiyorum falan diyordum. O biraz tüccar mantığıyla yaklaşıyordur şu anda. Çok yani. Güzel. Yani sen nasıl olaylara çiftçi mantığıyla yaklaşıyorsun? Kızın da tüccar yani, mantığı. Aileye bak be. Hayata çiftçi mantığıyla yaklaşmanın eksisi olmayacağını, artısı olacağını düşünüyorum. Çok, zaten ben sizin aile... Yani kent yaşamıyla bizde böyle ailede bir çiftçilik geçmişi yok. Ama kent yaşamına çiftçilik kurallarını uygulayarak içinde bulunduğumuz dünyayla daha güzel bir iletişim olacağını düşünüyorum. Doğru söylüyor. Tabii ki. Mesela çifti gibi. İlkbahar geldiğinde coşarım ben. Yağmurlar yağınca... Bir coşarım ben. Gerçi orada bir sevinmem gerekiyor çiftçi olarak ama o bana çok yaman geliyor yağmurların yağması. Niye canım? Abi sen de kara mı karşısın yağmura mı? Bir karar ver onu. Evet abi İzmir'desin senin yağmurdan hoşlanman lazım. Bir tanesine karşı olma hakkım var. Kara karşı. O dolu peki? Tamam. Yağmur. Dolu ve daha da adını ağzıma almak istemediğim o yağış. Sulu sepken. Evet. Sulu sepken. Ona da karşı. Yağmura tamam yağmura ses çıkar. Yağmura ses çıkar. Ya lütfen. Bereket ya. Ha, işte aferin. Hatta dizlerimi çöküp böyle. Platon müfreze. Platon müfreze pozisyonuyla yağmuru beklerim. Çok sanmam. Ama dışarıda biliyorsun. Yani o sonra söylenme dizlerim tabii. Çamur oldu bilmem ne falan filan diye. Ben poşet yeni koyarım. Kitabımda şey yazacağım. Müfreze pozisyonu. Bir saniye. Ege Kayacan müfreze pozisyonu. Not alıyorum artık ben hayatımda her şeyi. Günü gününe anı anına küçük bir defter aldım kendime. Keşke deftere not etseydin Fahir. Nereye yazdı? Gazeteyi köşesine yazdı. Yok şöyle bir bizim şey defterimiz var ya kırmızı küçük. Bunun gibi bir şey. Her şeyi not ediyorum ve oradan akşamleyin temize çekerek ne yapıyorum? Kitabıma not ediyorum. Ekleme herhalde bulunuz. Evet başka 1 Nisan şakaları esprileri diyoruz. 1 Nisan şakaları ben sana söyleyeyim. Çok güzeldi. Mesela bu tür şakalar güzel. Artık 98 senesinde Science and Reason yani bilim ve sebep ilişkisini araştıran bu dergimiz ne yaptılar? Pi sayısını biliyorsunuz pi sayısını. Yuvarladılar. Yuvarla 3 dediler bundan sonra. Ne kadar güzel bir şey. Hiç şaka tarafında olmasına da gerek zaten yok. Zaten pi'yi 3 olarak çok problem çözülmüştü zamanında. Hı-hı. İlkokul 3'e kadar. Egeciğim. Ondalık sayıların hayatımıza girmesiyle beraber biliyorsun 3,14 diye onu veriyorlar zaten. Doğru. Ya da böyle bizim zamanımızda Anadolu Lisesi sınavında şey yazılır. Pi sayısı 3 alınacaktır diye aşağıya uyarılar yazılırdı. Ondan sonracığıma mesela böyle bir zamanında çok yavan şeyler yapılmış. Bu eski bir adet galiba da bir Nisan olayı galiba bir nihayetleniyor. Sonuna doğru geliyor. Çünkü ben de geldiğimizi düşünüyorum. 50'lerde, 60'larda, 70'lerde falan böyle çok espriler yapılmış. Dur bakalım Facebook'ta neler yaşanıyor. Çünkü diyorsunuz sosyal nabzı orada tutuyoruz. Evet çok güzel. Hemen bir Facebook'a dur giriş bak, yapalım. Hemen bir Facebook'a bakalım. Gerçi Hakan bizim kapattı mı Facebook'larımızı? Yok canım ne kapatacak ya. Çatır çatır her yerden giriliyor maşallah. Ben o arada 1976'daki bir 1 Nisan yavan şeyini vereyim mi? Gökbilimci Patrick Moore'u biliyorsunuz. Patrick. Bilmez miyiz ya? Hı-hı. Tatar Patrick. Demiş ki saat 9.47'de Plüton Jüpiter'in arkasından geçecek. He. Tam o sırada eğer zıplarsanız uçacaksınız demiş. Evet. Böyle bir şey. herkes zıplamış 1976 yılında. 9.47'de. Saat 9.47'de. Çok güzelmiş ya. Vallahi işte 76 senesinde biraz kafamız yerinde olsaydı. Biz de yapar. Ege'cim yanlış şifreler girme çocuğum. Adam girmeye nihayetinde unuttu tabii. Yok mu başka Fahri senin de 1 Nisan'da var. Yavanlaştıran ne, şakalar ya. Saçma sapan 1900 kaç senesi ben sana söyleyeyim. Söylüyorum 62 senesinde siyah beyaz yayın yapılıyor o zaman. Kafanıza demiş kadın çorabı geçirip seyredin televizyonu. Çok güzel şifreleri çözersiniz diye ki zamanında Korcan... Karar onu Sine Beşiş'in demek ki buradan çıkmış. Saç spreyiyle yapmışlardı. Ama onu tabii çok eskiden yapmışlar 1962 senesinde. Şöyle bir bakıyoruz. Explorer kullanıyorsunuz. Şuna geçin buna geçin. Bu şaka yok. Değil. Ha bir de bomba esprileri var. Sakın o bomba orada bilmem ne bomba var falan diye böyle artık espriler yapın. Hele ki bu dönemde yaparsanız var ya. Hakikaten sizi levyeyle döverler. Ben de karşınızda geçip çay içerim yani. Öyle söyleyeyim size. Bir espri yapılmasın abi o zaman. Ha, üzerimde bomba var bilmem ne falan filan diye bir sürü espriler şakalar yapılmış. Yok Facebook'ta şaka maka yok. İyi bir şey Facebook'ta şaka yoksa şakalarda demek ki evet. Bu son sene olsun bitti yani bu şaka. Hatta ben tam yuvarlak yapayım bir sene daha vereyim 2010'dan itibaren tamamen yürürlükten kaldırıyorum. Bir sene daha vermen olmuyor 2 sene daha vermen. Ha, 2009 son 2010'da yok. 2010'da temiz bir sayfa temiz açıyoruz. Temiz sayfa. İnsanlık yuvarlak. Çok güzel. Milat kabul ediyoruz şu bugün an. Bugün acaba şu mu? Şey ya espri trafik polisi bekleme devri bitiyor ya bugün. Aa bak o şaka olabilir. Ama değildir değil mi o kadar bir değildir. Şeyden... Bence şaka diye birbirlerine çarparsa insanlar çok güzel. Ben bir şey söyleyeceğim bu iddialıyım da bugün galiba çok fazla kaza olacak. Nazar sen mi gireceksin araba? Nazar olabilir de şöyle bir şey var sanki herkes daha dikkatli davranacak, davranmaya çalışacak. Hani sakınan göze çöp batar ya. Ama şimdi polis de çağır. Ne olacak şimdi, insanlar polis çağırdığında polis şey mi diyecek? Gelemiyorum kardeşim, ya, halledin. Halledin hiç, beni her şeyde beni çağırmayın. Hayır, niye diye soracak ilk başta. Sebep diye mi? Niye beni çağırıyorsun diyecek büyük ihtimalle. Bir şey mi oldu falan diyecek. Ya ben abimi de çağırdım da. Kaza mı oldu? Yok kaza falan diye. Bir şey soracağım size falan. Bir konuşalım ya. Bir hukuki bir şey danışacağım falan. O zaman avukata danış. Buyurun danışın der telefonda. Yani hukuki değil de. Adli adli. Sen galiba bir hırsız. O zaman trafiği aramayın. Yok. Hırsız yani böyle. Hırsız da değil de. Kaza da değil de. Kapat da abi telefonu. Geçti. Daha iyi bir şey bulman lazım. Evet, daha iyi bir şey bulman. Araba bana çarptı desen. O zaman ben şimdi araç değilim. Ben yayayım. O zaman gelirim. Nasıl anlaşacağım? Sana zarar verdi mi araç? Bana zarar verdi. Sana çarpınca. Yoksa böyle hafif dokundurdu mu? Yok, artık mesela küçük kabahatimi altıma kaçırıyorum. Böyle bir şey. O zaman haber vereceksin. Hiç kıpırdamadan. Hiç kıpırdamıyorum şu anda, altım sırılsıkla. Yerini değiştirmeden telefon çünkü edecek. Ona göre ölçecek, fren yapmış. Herkes yani bugün bir şey yapsın ya, böyle bugün elini vicdanına koysun. Bugünü atlattık mı bitti. Ya çok kavga falan da çıkacak, ondan niye korkuyorum. Niye kavga çıksın abi, niye kavga çıksın? Tutanaklar farklı olacak abi. Ben bunun örneğini vermiştim işte, polisin var olmasının sebebi işte daha çok bağıranın haklı olmasının ortadan kalkması. Şimdi ne olacak, polis yok ortada, bir zayıf bir adamla irice bir adamın kaza tutanaklarında şöyle bir şey var. Bu zayıf salak gözleri kapalı bir şekilde direksiyon karşısına geçmişti ve önümde bir anda belirdi. Kendisine çekilmesi için yalvardım, yavaşlamıştım. Ama o hızlanarak arabayı yan yan ittirerek benim arabama çarptı. Evet efendim, böyle yaptım diye de imzasını alacak hayata zayıf adam. Hayata beyanı versin diyerek öyle bitirecek yani. Olmaz. Ama polis olduğu zaman şey diyor zayıf. Ben oradan çıkıyordum efendim. Böyle polis de zaten sinir olduğu için şey yapıyor. 8'de 3 yazıyor ona gene bir şeyler. Sırf o yüzden. Tamamen haklı olduğunuzu düşündüğünüzde 8'de 1 2 bir şeyler yazılıyorsa size, o yaman sesiniz yüzündendir yani. Evet. Biraz efendim memur bey, ben oradan çıktım abi. Beyefendi diye bir şey anlatıyorsan. Şimdi orada yazıyor. Nasıl konuşacağız? Polis bey, memur bey veya komiserim. Hemşerim. Başkan. Ne olarak konuşacağız? Biraz, neyden andım aldım? Ben beceremiyorum ama bunu yapanlar çok güzel yapıyor. Mesela bir olay yerine polis geldiği zaman, hoş geldiniz memur bey, memleket neresi diye söze başlıyorlar. Sivas diyor mesela. Sivas. Amcamların bak şeyleri var orada. Ben siz kimlerdensiniz diye falan. Daha böyle yazık, orada polis kroki mi çizsin şey mi yapsın falan derken o sülalesini saymaya başlıyor. Bir yerden bir yere bir şeyler i̇şte çıkıyor. Bunlar çok. Ben yapamıyorum, ağzıma yakışmıyor falan ama. Memleket nere diye zaten seni soracak şeyin yok ki. Sizin benim İzmir. Aha diye şey olacak yani. Abi en güzel söyleyecek ablam. Ablam bizim. Ablam bitti. Ablam. Eğer ablam diyorsa polis bak Konyalıdır. Onu ben söyleyeyim. Ondan sonra istediğin gibi konuş. Hiç önemli değil ya, öyle bir şey. O zaman programı burada bitiriyoruz. Bastırdınız mı? Son bir şaka yapalım. Son bir uyarı yapalım şakamızdan önce. Bastırdınız mı siz? Hepiniz araba sahibi insanlarsınız. Hadi, neyi bastırın? Nereden alacaktık onu? Bastırın gitmeden, radyodan bastırın. Atın şeyi, arabada çekmecenizi. Ha, doğru. Trajikom ne? Tramer. Tramer'e karşı demiştim. Tramer'e karşı nokta gov. Tamam, ben ondan çok bastırayım da satarım. Hı-hı. Kavşaklarda falan şey ben sana satıyorduk şey eskiden, çünkü o gelir kapımız kapandı bizim. Vergi iade zarfı satıyorduk. Onu hayır satarız. Sen kafede satsana. Kafe. Ha? Kafede ne satayım? İşte şey, Tramer'den indirdiğim formu 17 TL. Yanında su bedava. Gerçekten Fahir. Bir de oradan. Bir de oradan hücum et. Acayip o gider. Tunus'ta çok kaza oluyor. Tabii doğru söylüyorsun. Nereden bulacaklar o saatte? Aman şöyle yapayım falan derken Tramer. Tamam, çok güzel. Çok güzel oldu. Yapılır. Tamam. Ben bana yeni bir kapı açıldı ya. O da güzel oldu. Ben daktilo alayım, dilekçe yazayım şeyin önünde. Abzuacı olan. Nerenin önünde yazacağım? Bak. Nadal'ın önünde. Ne yapacaksın abi Nadal'ın önünde? Formları da senin yanına koyayım. Sen sat. Form satılır. Form dilekçe satılır. Dilekçe yazılır. Zabıt tutulur. Zabıt. Aa işte bak. Polis çağıracağında beni çağır. Yemin ediyorum bak ne kadar. Bir de telefon numarası. Her tarafa da yazarız. Belfıt'ın yerine Tramer. Polis çağıracağında beni çağır demek, ben mafya oldum mu demek oluyor. Yok be. Polis çağıracağında beni çağır. Mesela borcunu mu alamadın? Beni çağır gibi bir şey oluyor değil mi? Yok, ben, bana bulaşmayın diyorum ben o zaman. Çağır şöyle diyorum. Bir şey yapabiliriz. Senin böyle bir yeni bir hat alırım ben sana. Bak ne kadar düşünceli olduğunu düşün. Masraftan kaçınmıyor yani. Adama yeni bir hat. Teşekkür kendisinin ediyorum. Yok yeni hattı. Yeni hattı alıyoruz her yere. Oktay'da şirketimizi güzel kurduk ona göre. Bana da alınacak mı hat Fahir? Sana bana, ablam bana sana da alırlar. Sana da alırlar. Ramazan. Senin adın Ramazan. Salih. Seninki de Salih olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.